برگ سبز برنامه شماره 9 هنرمندان به ترتیب عبادی، ذبیحی، پرویز یاحقی اشعار نیز به ترتیب از عطار، معتمد نشاط، فروغی بستامی، مولانا و عراقی آهنگ بیات زن گوینده پیمان چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار آخر رخت از پرده عیان خواهم کرد روزی آخر رخت از پرده عیان خواهم کرد خلق را در تو به حیرت نگران خواهم کرد خاک تاگت که بود غالیه طره حور سرمه دیده صاحب نظران خواهم کرد دست در سلسله خم به خمت خواهم زد هر چه خواهد دل دیوانه چنان خواهم کرد سر گیسوی تو در دست صبا خواهم داد در و دیوار جهان مشت فشان خواهم کرد هرچه گویند مگو، برتر از آن خواهم گفت. هرچه گویند مکن، بدتر از آن خواهم کرد. خدا صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم سرا هزار دیده تماشا کنم ترا چشمم به صد مجاهده آیین ساخت شد مشاهده شیدا کنم تو را چشمم به صد مجاهده آیین ساز شد تا من به یک مشاهده شیدا کنم تو را در آینه چشم من ببین تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را تا قبلگاه مؤمن و ترسا کنم تو رو. خواهم شبی نقاب زرویت برافکنم، خورشید کعبه ماه کلیسا کنم تو را. مستانه که در حرم و دیر بگذری، مستانه کاش در حرم و بگذری، تا قبلگاه مؤمن و ترسا کنم تو را. رسوای عالمی شدم از شور عاشقی، ترس خدا نخواسته رسوا کنم تو را. ترسم خدا نخواسته رسوا کنم تو را. عاشقی در عشق او دیوانه شو دیوانه شو، ور هوش داری زودتر مستانه شو مستانه شو. مستی چشم یار بین، مستی گزین مستی گزین، زنجیر زلف او نگر دیوانه شو دیوانه شو. گر عاشقی رو غم مخور در آتش عشقش گذر، پس پیش شمع روی او پروانه شو پروانه شو. از خودپرستی در گذر، با بی خودی پیوند کن، در قعر بحر بی خودی دردانه شو، دردانه شو. خواهی که گردی چون جلال از آشنایان درش، یک بارگی از خیشتن بیگانه شو، بیگانه شو. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.